بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam kama alivyotangulia Sheikh Qasim bin Omar kwa makaribisho yake kwamba leo muhadharatu shahr upo katika msikiti huu Masjid Mulla. Ndugu zangu waislamu, mara nyingi mihadhara tunayoifanya ya kila mwezi inahusu manhaj hii ya haki, manhaj waliokuwa nayo as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Mara nyingi mihadhara hii inalenga jambo hilo la manhaj, ili waislamu wakumbuke, ili waislamu walioghafilika wapate tambih, na waislamu wasiojua wajue manhaji hii ya haki, na kwamba ni wajibu kwa kila muislamu kufuata manhaji hii aliyoihimiza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu waislamu, mara kwa mara tunapotaja jambo hili la manhaju salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, tunataja wajibu wa kufuata manhaji hii. Kila muislamu ni wajibu wake kufuata manhaji hii ya haki, manhaj ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu, sio jambo la khiari, si jambo la khiari kwamba mtu ana khiari kufuata na kutofuata. Hii ni manhaji ya lazima, na manhaji hii ya salaf ndio Uislamu, kama wanavyosema baadhi ya ulama, as-salafiyatu hiya al-islam wal-islamu huwa as-salafiyya. Manhaji hii ndio Uislamu na Uislamu ni manhaji hii, vitu hivi la yamfakani. Kwa ndugu zangu Islam, mara kwa mara mihadhara ya kila mwezi tunakumbushana manhaji hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu, njia hii na manhaji hii Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo kuiamrisha. Walidhalik Sheikh al-Albani rahimahullah anasema mwanzilishi wa da'wa salafia ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kiongozi wake ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wafuasi wake ni masahaba na tabi'in na atba'ul tabi'in na a'immatud din. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo kuamrisha waislamu wafuate manhaji hii. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى أمتاج آيه كتك زل وصية كومي الوصايا العشرة alizo zitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-an'am, akamalizia wasia huu wa kumi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, na kwamba hii ni njia yangu iliyonyooka ifuateni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fattabi'uh, ifuateni njia hii iliyonyooka. Wa la tattabi'u subul, msifuate njia nyingine isiyokuwa hii. Fatafarraqa bikum an sabili, zikakufarikisheni na njia yake hii iliyonyooka. Dhalikum wasaakum bih, hilo Allah anakuhusieni. La'allakum tattaqun, kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha. Fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo. Ndugu zangu Islam, njia hii hii ndiyo njia ambayo kila tunaposoma suratul Fatiha katika kila rakaa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia hii. Tunapoomba dua iliyo katika suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم, ni njia hii, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha. Ndio hii njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuifuate. Ihdina الصراط المستقيم, tuongoze njia iliyonyooka. صراط الذين أنعمت عليهم, njia ya wale uliowaneemesha. Kina nani ambao amewaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala? As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ambapo Allah amewabainisha na kuwataja katika suratul Nisa aliposema, wa man yuti'illaha wal rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika alfadlu min Allah wa kafa billahi alima. Hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha hawa as-salafu salih. Tunaposoma suratul Fatiha, tunapofika katika aya hii, lazima tuhudhurishe dua hii kwamba tuongoze njia iliyonyooka, njia ya hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ambapo Allah amewabainisha. Lazima kila mtu anavyosoma suratul Fatiha ahudhurishe kwamba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala njia hii iliyonyooka, ambapo Allah ameiamrisha tuifuate. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Al-Irbad ibn Saria at-Tawil, wa fihi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول العلماء قوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي, jilazimisheni na kufuata njia yangu. Hadhi hiya tariqa, hii ndiyo sirat, hii ndiyo njia ile ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyamrisha. Faalaikum bisunnati, jilazimisheni kufuata njia yangu na njia ya makhalifa wangu waongofu, ambao ni as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, min Abi Bakarin wa Umar wa Uthman wa Ali na wengine wote masahaba. Njia hii hii aliyoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha umati wake wafuate njia hiyo. Ndugu zangu Waislamu, أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ناو ونامرشانا كفواتا جيهيو أهل السنة والجماعة ونامرش وإسلام وفواتا جيهيو أليو يامرش الله سبحانه وتعالى نمتموك صلى الله عليه وآله وسلم كنناني أهل السنة والجماعة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله ألف رسالة ما هي السلفية ما هي السلفية أمتاج أسماء مجينة يا أهل السنة والجماعة مجينة مينجي أمتاج يا هاو أهل السنة والجماعة نكناناني كتك مجينة هايو مجاني هلو أهل السنة والجماعة أكتاج الإمام سفيان الثوري رحمه الله aliposema idha balaghaka an rajulin bil mashriq sahibi sunna wa akharu bil maghrib wa akharu bil maghrib fab'athu ilayhima bis salam wad'u lahumā ma aqalla ahla sunnati wal jamaa al imam sufyan al thawri rahimahullah akilitaja jina hili la ahlus sunnati wal jamaa anasema idha balaghaka an rajulin bil mashriq sahibi sunna akikufikia mtu kutokana na mtu aliyeko mashariki mtu wa sunna na mwingine mtu yuko mashariki kadhalika mtu wa sunna fab'athu ilayhi ma bis salam au fab'ath ilayhi ma bis salam wapelekee salamu wad'u lahuma waombee waombee kwa Allah ma aqalla ahla sunnati wal jamaa ni wachache sana ahlu sunnati wal jamaa ma aqalla ahla sunnati wal jamaa ni wachache sana ahlu sunnati wal jamaa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akilitaja jina hili la ahlu sunnati wal jamaa yaqul al bid'ah مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة شيخ الإسلام قد كتبت لك الاستقامة أنا سيما البدعة مقرونة بالفرقة بدعة إمكتنش ونفرقة مفركانو bid'a imekutanishwa na mfarakano maana ya kauli hii ni kwamba watu wa bid'a ndio walioleta mfarakano katika dini albid'a maqrunatun bilfurqa bid'a inakutanishwa na furqa ina maana kwamba bid'a ndio iloleta mfarakano asli ya dini ni watu wako katika sunna watu wote katika sunna masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hakukuwa na mubtadi hakukuwa na mzushi katika wao wote walikuwa ni watu wa sunna zilipokuja hizi bid'a baada al-quruni al-mufaddala ndipo ikatokea furqa baina ya waislamu idhan al-bid'atu maqrunatun bil-furqa kama anna sunnata maqrunatun bil-jamaa sunna imekutanishwa na jamaa watu wa sunna wanakuwa ni jamaa moja hakuna jamaati watu wa sunna wa kweli watu wa sunna wa kweli wanakuwa ni jamaa moja hakuna jamaat mukhtalifa wala mutaaddida jamaa moja tu as-sunnatu maqrunatun bil jamaa idhan yuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu al-bid'ati wal furqa wanaitwa hawa ahlu sunnati wal jamaa kwa sababu wanafuata sunna wanashikamana na sunna wanashikamana na njia hii aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kadhalika wako jamaa kundi moja la waislamu wako kundi moja la waislamu hawako kwamba wana makundi mengine idhan ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu albid'a wal furqa watu wa bid'a na mfarakano na kuleta furqa katika dini ni hao watu wa bid'a lakini ilikuwa hakuna furqa hizi zilizopo sasa hivi katika waislamu sasa hivi waislamu wamefarikiana katika kila upande sasa jambo kina nani walioleta hivi watu wa bid'a watu wa bid'a ndio walioleta mfarakano huu, sio watu wa sunna walioleta mfarakano huu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake Minhaju Sunna analitaja tena jina hili la Ahlus Sunnati wal Jamaa, anasema madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'i wa Ahmada. Thumma qala al-madhhabu alladhi talaqawhu min nabiyhim aw min as-sahaba min nabiyhim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema madhehebu hii ya Ahlus-Sunnati wal Jamaa ni madhehebu kongwe, ni madhehebu inojulikana kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa wala Malik wala Imamu Shafi' wala Imamu Ahmad. Ni manhaji, ni madhehebu walioichukua kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Almadhhabu alladhi talaqawhu an nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma akamalizia Sheikh al-Islam qala wa man khalafa dhalik fahuwa mubtadi'un inda ahli sunnati wal jamaa. Anayekhalif madhhabu hii huyo ni mzushi kwa ahli sunnati wal jamaa. Faman khalafa dhalik fahuwa mubtadi'un inda ahli sunnati wal jamaa. Idhan maneno ya Sheikh al-Islam, madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabun qadimun ma'rufun, ni madhhabu ya zamani, madhhabu kongwe inayojulikana. Sasa wale wanasema hadhihi almanhaj salafiyya jadida, wasikie kauli hii ya Sheikh al-Islam, wasikie kauli hii ya Sheikh al-Islam, madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'i wa Ahmad. Sasa iko wapi hiyo jadida hapa? Sheikh al-Islam, hii ni manhaji ya zamani, na kama alivyosema Sheikh al-Islam imeanzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale mahizbi wanaosema hii ni salafia jadida wasome kitabu hiki cha Sheikh al-Islam Minhaju Sunna, waone kauli hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo hili jina la Ahlus-Sunnah wal Jamaa wamelitaja maulama hawa. Kadhalik min asma'i ahli sunnati wal jamaa ahlul athar, katika majina aliyoyataja Sheikh al-Bukhari hafidhahullah katika kitabu chake risala yake ma hiya as-salafia ahlul athar, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmuu anasema madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabu ahli athar madhhabu ahli al-athar ahli sunnati wal jamaa. Kisha akataja madhehebu hayo, akataja manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa baada ya kutema kulitaja jina hili. Kadhalik Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim al-Razi yakul alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a ni kashfa kwa watu wa athar, watu wa hadithi, ahli sunnati wal jamaa. Alamatu ahli albid'a alwaqi'atu fi ahli alathar. Na sasa hivi watu wa bid'a, watu wa bid'a wanawaita as-salafiyun wahabi, mawahabi, mahizbi. Alama kubwa sasa hivi ya mahizbi ni kuwaita salafiyun as-salafiyya aljadida. Hii ni alama kubwa ya mahizbi. Ukiona mtu aita salafiyya jadida ujue huo ni hizbi. Sababu nini? Maneno haya ya Imam Abu Hatim al-Razi, alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Na wanaposema salafiyya jadida si wakusudii sisi, la, si kwamba wakusudia salafiyin wa Mombasa au wa Tanzania wa Uganda, wanakusudia wote wote, kadhalika al-a'imma kadhalika hawa maimamu wetu maulama wetu kina Sheikh al-Albani kina Sheikh Mimbas, wote hao ndio salafia jadida wanaowakusudia, hawakusudii sisi peke yetu. Ndio maana msemo huu wa Abu Hatim al-Razi, alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kadhalik katika majina ya ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun al-ghuraba, الغرباء نكتك مدينة يا أهل السنة والجماعة وحديث يمتم صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وإسلام أميانز كوان مجين نوترود كوان مجين كما ولفوانز فطوبى للغرباء بيبون يهاو وجيني السلفيون غرباء أهل السنة والجماعة غرباء متوم صلى الله عليه وسلم أميويت غرباء وفيلي واتو وناوشانغا وكتكليز السنة زاو واتو وناوشانغا أهل السنة واتو وناوشانغا كومافازياو أهل السنة واتو وناوشانغا كسنة ونزوزي تكليزا ويوم جو متوم صلى الله عليه وسلم أميويت الغرباء موجة كتك مدينة يا أهل السنة والجماعة katika madina ya ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun as-salafiyun ni katika madina ya ahlu sunnati wal jamaa jina hili ahlu sunna wamelichukua katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyomwambia binti yake Fatima ni'ma as-salaf ana laki ni'ma as-salaf ana laki hadithi hii iko katika sahihain na ina qissa hadithi hii ina qissa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha mwisho wa uhai wake akamnongoneza kwa siri mara ya kwanza akamuita mbele ya mama Aisha hasikii akamnongoneza binti yake Fatima maneno fulani akalia yule binti yake Fatima alimwambia vipi mpaka akalia na kuhuzunika alimwambia Jibril siku zote Jibril anamuoneshea na kumdhihirisha Qur'ani mara moja kwa mwaka lakini mwaka huu Jibril arada alayya al-Qur'ana marratayn amendhihirishia Qur'ani mara mbili kuonesha kwamba umri wangu unakaribia kumalizika umri wangu unakurubia kumalizika mama Fatima akalia sana baada ya kulia sana mtume akamnongoneza tena kwa siri akamnongoneza tena akamwambia wewe huridhii kuwa ni sayyidatu nisa'il mu'minina fil janna au sayyidatu nisa'i hadhihi al umma wewe huridhii kuwa ndio mabibi bora katika mabibi wanawake wa ummati huu Mama Fatima radhiyallahu anha akafurahika kwa maneno hayo. Mama Aisha radhiyallahu anha alipomuona Mama Fatima radhiyallahu anha mara anahuzunika na kulia, mara anafurahika, akamwambia mtume alikwambia nini? Mama Fatima akamwambia la, hii ni siri alinongoneza mtume sallam siwezi kukwambia. Baada ya kufariki mtume sallam Mama Aisha akamfuata tena Mama Fatima radhiyallahu anha binti yake Mtume sallam. Sasa hivi Mtume amefariki, niambie Mtume kakwambia nini? Ndipo akamwelezea hivi. Mara ya kwanza aliniambia kwamba umri wake unamalizika, nikalia sana. Mara ya pili akaniambia kwamba wewe huridhii kuwa ndio mwanamke bora sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma, ndipo nikafurahika. Ndipo Mtume akamwambia ninna huu ni'ma salaf ana laki. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah akasema neno salafi ni nisbatu ila salaf, limechukuliwa katika kauli hii ya mtume sallam, hadithi hii iliyoko katika sahihain. Hata Ash-Sheikh al-Albani akasema hadhihi al-kalima shar'iyya, kalima hili la kisheria, sio istilahi ya maulama. Hadhihi al-kalima kalima shar'iyya amelitamka mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu ni'ma salaf ana laki. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah alipoulizwa ma hiya al-firqatu an-najiya, ni kikundi gani kilichookoka katika waislamu katika vikundi hivi vingi, ma hiya al-firqatu an-najiya, fa ajaba rahimahullah humus salafiyun الذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نهاو سلفيون أباو وكوكت كنجية يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم نما صحابواك jina hili la al-firqatun najia ni katika majina ya ahlus sunnah wal jamaa. Sheikh Saleh Muhammad Saleh al-Uthaymeen a'la Allah darajatahu fi 'illiyin, naye alipokuwa akiarifisha ahlus sunnah wal jamaa akasema fa ahlus sunnah wal jamaa humu salaf mu'taqadan ila yawmil qiyamah. فكل من كان على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه سلفي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اكثبتش نسبه هي يا سلفين سلفيون اهل السنه والجماعه ني والي سلفيون والي وين يكيتقدي itikadi ya mtume sala sallam na masahaba wake na kila aliyefuata njia hiyo mpaka siku ya kiyama. Fa innahu salafiyun. Idhan ahlus sunna wal jamaa wana majina mengi. Ndugu zangu wa Islam, hakuna katika majina ya ahlus sunna wal jamaa ansarus sunna. Hakuna katika majina ya ahlus sunna wal jamaa ansarus sunna. Hii ni kuonesha nini? Kuonesha kwamba jina hili ni la kihizbi, si la kisunna. Ansaru sunna walioko Sudani, ansaru sunna walioko Masri, ansaru sunna walioko Tanzania, wote ni mahizbi, tena ni aada ad-da'wa as-salafia. Kwa hiyo kwa sababu hakuna katika majina ya al-sunna wal jamaa jina hili la ansaru sunna. Naam, mtu mmoja mmoja katika lakabu zao, mtu mmoja mmoja walikuwa wakiitwa nasiru sunna. الإمام الشافعي رحمه الله المطلبي المطلبي alikuwa kitwa katika lakabu zake ناصر السنة. Ama katika majina ya السنة والجماعة لا, hakuna أنصار السنة. Na ndio maana wengi au wote katika أنصار السنة ni mahizbi, tena wanaohizbia mkubwa, bali ni aada وهذه الدعوة الحق دعوة أهل السنة والجماعة. Ndugu zangu wa Islam, ahlus sunnati wal jamaa wameitwa hivyo kama alivyosema huko nyuma kwa sababu wanashikamana na sunna za mtume sallam, wanashikamana na njia hii aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na ni jamaa, kundi moja, ni jamaa. Kuna watu wanadai kwamba wao ni ahlus sunna lakini hawako katika jamaa. Kuna watu wanadai kwamba wao ni ahlus sunna lakini hawako katika manhaji hii ya haq. Min aina wajadu dhalik, wapi wamepata kwamba sunna inafarikiana na manhaj, sunna inafarikiana na aqida, sunna inafarikiana na jamaa? Min aina wajadu dhalik? Idhan hawa si ahlu sunnati wal jamaa, hawa ni watu wa bid'a, ni mahizbi. Kila anayesema mimi ni katika ahlu sunna, mimi namshukuru Allah ni katika ahlu sunna, lakini hayuko katika jamaa, ni hizbi. Aina aljamaa inda, jamaa iko wapi kwake huyu mtu huyo anayesema mimi ni katika ahlus sunna kumbe hayuko katika jamaa ambapo ni ahlus sunnati wal jamaa? Yeye ni ahlus sunna, kwa nini hayuko katika manhaj? Wanafarikisha baina al-aqida wal manhaj, na wanafarikisha baina sunna wal manhaj. Mahizbi wanafarikisha baina sunnati wal manhaj, كذلك ونفرقش بين العقيدة والمنهج. ونسمى واو ونفوات عقيدة يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك, واو ونفوات سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك, لكن منهج هويتاك, لكن جماعة هوتاك. هذا خلاف السنة, هي نكجمج سنة نخلاف القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Wao wanaanzisha uhizbia, wanawacha aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wala tafarraku. Kama ni watu wa sunna kweli, wawe pamoja na salafiyin, jamaa moja. Kwa nini wanafarikisha? Wao wanajitenga, wanaanzisha uhizbia, tena ni aada. Walidhalik al-Sheikh Rabi hafidhahullah alipoulizwa هل الحزبيون مبتدعا, جيها ما حزب مبتدعا وزوشي, قال نحن نرى أن الحزبيين مبتدعا. سيسي تهونا قوانبا هوا حزبيين وزوشي. ونيني؟ لأنهم أعداء هذه الدعوة السلفية. sababu ni maadui wakubwa wa da'wa salafia min haulai alkhurafiyin wa huwa haq kalamuhu haq, ni maadui wakubwa wa da'wa salafia hawa hizbiyun wanawatukana maduati salafiyin, wanawatukana, wanawazuilia kuingia katika misikiti yao. Misikiti ya mahizbi duatu salafiyin ni marufuku kuingia. Mpaka leo ninao barua la yule hizbi mkubwa kule Tanzania, rasul hizbiyin kule Tanzania, mpaka leo ninao barua yake ya kwamba ni marufuku mimi kuingia katika msikiti wake. Barua hii pia anayo Abul Fadl hafidhahullah, si Sheikh Muhammad Hassan nadhani pia anayo, ni marufuku duati salafia kuingia katika misikiti yake. Aina sunna, iko wapi sunna? Alafu anajiita yeye ni katika ansaru sunna, bali ni ansaru albid'a. Haula hawa wananusuru bid'a, hawanusuru sunna, ndugu zangu wa Islam. Idhan Sheikh Rabi ameweka wazi kwamba haulai alhizbiyun mubtadi'a, hawa ni wazushi, kwa sababu ni wadui wakubwa wa da'wa hii salafia. Ndugu zangu wa Islam, duat as-salafia wanahimiza waislamu wote waingie katika usalafi, waislamu wote waingie katika usalafi, kwa sababu ni haki, ndio haki na ni wajibu. Ni wajibu kila muislamu afuate manhaji hii. Ukiangalia vitabu vya maulama wote wanaweka hivyo. Sheikhuna al-Jazairi hafidhullah alafa risala akal wujubu lintisab ila khairil ashab, wujubu lintisab ila khairil ashab, na wengineo maulama wakubwa, wacha shekhe wetu, maulama wakubwa wanaweka vitabu vyao katika unwan wujubu ittiba'i manhaji, manhaji salafi salih, wujubu ittiba'i manhaji salih, wajibu wa kufuata manhaji hii ya watu wema waliopita. Ndugu zangu waislamu, lazima tuwe wa kweli, lazima tuwe wa kweli kama tulivyoamrishwa na Uislamu. Na mara kwa mara tunasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratu Tauba, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah na kuweni pamoja na wakweli, ambao ni hao as-salaf kina Ka'ab bin Malik na wenzake. Ndugu zangu waislamu, kuna duatul hizbiyya wanasema kwamba huwezi ukaingia katika usalafi mpaka upate tazkia ya Abu Hashim. Neno hili limetajwa na mmoja katika duat al-hizbiyin, kwamba huwezi kuingia katika manhaj ya salaf mpaka upate tazkia ya Abu Hashim. Je, nyinyi mna tazkia zangu hapa? Nyinyi hapa nyote ni masalafi, alhamdulillah. Nyinyi mna mmoja tu anitajie kwamba mimi nina tazkia ya Abu Hashim ya usalaf, nani katika nyinyi? Mwingine naye anakurupuka na kusema kina Abu Hashim wanawapa kadire nyekundu masalafi, wanawatoa katika usalafu, wanawapa kadi nyekundu red card, wanatoka katika usalafu. Nani katika waliojitoa katika usalafu tumewapa kadi nyekundu? Kuna watu walikuwa salafiyin, bali katika duati salafiyin wakajitoa kwa hawaza nafsi zao. Nani kamtoa salafi, kamtoa Al-Halabi katika usalafu? Nani kamtoa Naamani katika usalafu? Wao wenyewe wamejitoa. Nani kampa kadi nyekundu? Nani katika sisi kampa kadi nyekundu mpaka wewe ukajifungia chumbani ukaeleza da'wa zako huko za uhizbia na ukaeneza klipi yako uliyojifungia chumbani kwamba sisi tunawapa watu kadi nyekundu? Nani? Huu ni urongo mtupu. Niko tayari kufanya mubahala kama mimi nimetoa tazkia ya usalafi. Niko tayari kufanya mubahala kama mimi mmemfukuza mtu katika usalafu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Aje hapa, aje tufanye mubahala hapo, tuone hizo tazkia na tuone hizo kadi nyekundu. Mmoja tu aseme mimi nimekuwa kadi nyekundu na Abu Hashim au na Muhammad Hassan au na Abdullah. Urongo, mtu unajifungia unasema urongo alafu unaurusha kwa watu urongo wako. Ittaqullah, ndugu zangu wa Islam, duatu salafia wanawahimiza Waislamu waingie katika usalaf, ndio dawa ya haki. Hakuna anayepewa tazkia. Wewe Sheikh Rabi mwenyewe ana tazkia, nitakuwa nao mimi? Subhanallah. Ndugu zangu Waislamu, haki ilikuwa ni wataje wanaosema urongo huo, haki ilikuwa ni wataje hapa, lakini daru al-mafasid muqaddamun ala jalbi masalih wa antum ta'rifun ma hadatha. Ni mnajua zaidi kwa usiwataji, lakini wanajijua, wanajijua waliotoa urongo huo. Ndugu zangu Waislam, ad-da'wa as-salafia ni da'wa ya haq. Hawa mahizbi wengi katika wao, au unaweza kusema wote, wanaikiri da'wa as-salafia katika nyoyo zao, wanaikubali da'wa salafia katika nyoyo zao. Na ndio maana sasa hivi kuna wengine wanawaambia maduat salafiyin, mimi pia ni salafi. Mmoja ametamka hivyo, mimi pia ni salafi. Huyu dai katika duati salafia anawaambia, hapana, wewe si salafi, wewe watukana masalafi, utakuwaje salafi? Sasa wanakiri katika nyoyo zao kwamba da'wa salafia ndio da'wa ya haq, na walikuwa wakikataa, walikuwa wakikataa huko nyuma, hakuna warungu hawa, hakuna da'wa salafia, hakuna usalafi, walikuwa wakisema hivyo na klipu zao zipo, walikuwa wakisema hivyo. Sasa hivi wao eti wanajiita salafi. Sasa huku huku yudafi'un an haulai alhizbiyin walmubtadi'a, huku wanajiita salafiyin. Usalafi sio hivyo, usalafi sio hivyo. Huku wewe wamtetea Qardawi, huku ni salafi. Huku wamtetea Muhammad Hassan al-Masri, huku ni salafi. Nani kakwambia kwamba Qardawi ni mtu wa sunna mpaka ukamkingia kifua na kumtetea? Nani kasema? Ahlusunna wote, hata wanafunzi wa ahlusunna wale salafiyin wote wanajua kwamba Qardawi ni rasi al-khawarij. Wewe utamtetea vipi Qardawi halafu uwe salafi? Utamtetea vipi Qardawi uwe mtu wa sunna? Hakuna mtu wa sunna hata mmoja anayemtetea Qardawi. Hakuna mtu wa sunna hata mmoja anayemtetea Muhammad Hassan al-Masri. Hakuna mtu wa sunna hata mmoja anayemtetea Ibn Sina. Yule rais wa hizbiyin kule Tanzania anamuenzi Ibn Sina. Amejenga markazi yake hasa akaita Ibn Sina. Hadha al-Qurmuti. Huyu ilikuwa ni katika matukio wanaotukana masahaba. Kila alivyopewa nasaha amekataa kufuta jina la Ibn Sina. Nini maana yake? Alafu mtu anajiita ni mtu wa sunna huyo. Mtu anawatukana masahaba. Kwa nini uweke jina la sahabi hapo? Waweka jina la huyu kwa nini? Kwa nini uweke jina la mwanachuoni yoyote wa sunna, waweka jina la huyu kwa nini? Hakuna sababu, ni uhizbia tu na kukataa haki. Kwa hiyo hawawezi kuwa salafiyin. Alafu ukimsikia anasema huyo, "Oh, sisi manhaji yetu ni kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh." Huo ndio ufahamu wa salafu saleh, kumweka Ibn Sina. Ndio ufahamu wa salafu saleh huo? La, ufahamu wa Qardawi huo. Huo ni ufahamu wa Qardawi na Hasan al-Banna. Itakuwaje mtu wa sunna wewe wamtetea Hasan al-Banna sufi? Utakuwaje mtu wa sunna wamtetea Qardawi na Muhammad Hassan na wengineo? Huwezi, huwezi kuwa mtu wa sunna. Wala si mimi, maneno haya ni maneno ya maulama. Msimu kasema mimi, si unaona, unaona azuia watu kuingia katika usalafi. Lala, usalafia una kawaidi zake, usalafia una usul, una misingi yake. Huwezi kuingia katika usalafu mpaka uwaache wote wale uliokuwa ukiwafanya difa, wote uliokuwa ukiwatetea uachane nao. Tabarau min jamii haulai lmubtadia min jamii lkhawarij, kama alisema Sheikh Rabi hafidhahullah, la tatahaqaqu lsalafiya wassunniya hatta tufariqa ahla lhizbi au ahla lhizbiya walmubtadia. Huna tatahaqaqu alsalafiya mpaka ufarikiane nao wote hao, umwache Qardawi, umwache huyo Qurmuti, huyo Ibn Sina, umwache Muhammad Hassan na wengine wote wale mubtadi, waache. Halafu ufanye tauba, ufanye tarajo kwa maneno yako machafu uliyotoa dhidi ya salafiyin. La budda min at-tarajo, Huwezi ukaingia usalafi tu hivi hivi, hapana. Kuna misingi yake, kuna wawabiti zake. Halafu unajiita salafi wewe sasa hivi, wewe eti wao salafiyun wametolewa katika usalafi? Sio wewe, sio nyinyi. Nyinyi ni mahizbi. Kwani mmeingia wakati gani katika usalafi mpaka mkatolewa? Ile kuingia katika sunna, kuingia katika siuni kwamba ungekuwapo kwanza alafu ukatolea. Hujaingia, hujaingia katika sunna, hujaingia katika usalafia, utatolewa vipi na hujaingia? Sasa kuna wengine wanajua hizi usul, kuna wengine hawajui usul za manhaji salaf. Wengi katika mahizbi hawajui misingi yake, na ndio maana wanajiita masalafi, huku wanawatetea kina Karwawi, huku wanatetea kina hao mubtadia na khawarij. Kwa sababu nini? Hajui misingi ya salafia, hajui. ولذلك ابن رجب الحنبلي يقول أصل التقوى أن يعرف الإنسان ما يتقي ثم يتقي. أصل التقوى نعمت كجوة لجامب وعبالو أجلين دانالو أنا لجوة كيش أجلين دي أجلين كوانزا. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله يقول كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Vipi atajilinda mtu ambaye hajui la kujilinda? Atajilinda vipi kama halijui? Atajilinda vipi huyo? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Sasa hawa wengi hawajui misingi ya da'wa salafia, wanajiita tu ana salafi, mimi pia ni salafi. Mtu hajui lolote katika usalafia. Kwa hiyo lazima afarikiane na wote wale mubtadi'a, ataraja kwa maneno machafu aliyoyatoa na maneno ya kukejeli sunna za Mtume sallam, afanye tarajo. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo. Kwa hiyo wale wanaoingia katika maduati wa hizbia walioponda usalafia wakasema hakuna, ni warongo hawa salafiyin, wakafanya kejeli sunna za Mtume sallam istiza, lazima tarajo kwanza, lazima wafanye tarajo. Ahlu sunna wal jamaa wana jambo hili la tarajo kama tauba, sio kwamba ujitai ujinasibite mimi ni salafi, mimi ni salafi. Hapana, lazima ufanye tarajo. Na huyu mtu huyu bana huyu, miaka takriban 7 au 8 iliyopita kulikuwa na akdi nikah pale Masjid Luta. Wakati ule na Amani yuko ni mwenzetu, tumesimama pale, akatujilia huyu bwana na wenzake wawili, wapambe wake. Sisi bwana wote ni wamoja, kwa nini tufarikiana? Tuweni pamoja katika dawa. Tukamwambia sawa, tutakuwa pamoja, lakini njoo tuzungumze basi, njoo tuzungumze, tupeane nasaha. Sisi na wewe tutakuwa pamoja katika dawa. Utakuja wapi? Mimi nitakuja Markaz Tauhid kule kwa Sheikh Ahmad. Naam, njoo. Tukamsubiri mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, tumsubiri je tuzungumze naye tupeane nasaha tuwe pamoja katika dawa. Miaka mitano hakuja. Huu ni mwaka wa 15 labda, tangu Sheikh Ahmad yuko kule mpaka akawaacha Markaz, tangu sisi tuko kule mpaka tukawaacha Markaz, hajaja mpaka leo. Haya, aina sidq? Uko wapi ukweli? Uko wapi ahadi? Iko wapi ahadi kwamba nitakuja tupeane nasaha ili tuwe pamoja katika dawa? Halafu huyu anajiita salafi huyu, halafu huyu anajiita salafi huyu na kuambia watu kwamba yeye sasa hivi ni salafi. Aina salafia indaka ya Sheikh? Wa hadha alkadhib. الكذب ليس من السلفية، الكذب من الحزبية، بل من أركان الحزبية أورونغو. لغزانغو إسلام. إذن منهج السلف نمنهج إكوازي، لغزانغو إسلام. نمنهج إكوازي، نمنهج ديو يا حقي، حقونا منهج يا حقي إليونا دليلي كتك قرآننا سنة، اسفكوا منهجه يا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. مناهج زوتني زباطل. Manaji zote za kiikhwani zote hizo zote ni za batil. Ni hii manhaji ya haki peke yake ambapo duat hadha almanhaj wanawahimiza waislamu waingie na wafuate manhaji hii ya haki. Ndugu zangu waislamu, usuli hizi za manhaji salaf zimewekwa na maulama wa sunna min as-salaf, kutoka katika salaf, wameweka misingi hii ya ahlus sunnati wal jamaa. Misingi hii haikuwekwa na sisi bwana, sisi bado ni wanafunzi, sisi bado ni tulabu la ilmu. Misingi imewekwa na maulama, ulama usunna, waliokuwa wakiwataja mubtadi'a, waliokuwa wakiwataja ruwat, madhuafa na kadhabun, walikuwa wakitajwa. Ndio manhaji ya maulama wa sunna kuwataja watu. Ibn Aun rahimahullah alikuwa akitaja, alikuwa akiwataja maruwatu alhadithi ambao ni warongo. Mmoja katika maruwatu alhadithi warongo anasema Abdul Wahhab ibn Mujahid kadhab, Abdul Wahhab ibn Mujahid kadhab, mrongo. Hii ni katika manhaji ya sunnati wal jamaa. Na nini nia yao? Kutahadharisha watu, kutahadharisha watu na hawa maruwati wa dhuafa, kama alivyosema Ibn Aun katika riwaya nyingine, inna shaharan nazakuhu, inna shaharan nazakuhu shahru ibn Hawshab, shahru ibn Hawshab nazakuhu ay ta'anu fihi. Wanataja hivyo maulama. Ash-Sheikh Rabi' hafidhahullah ana risala yake Al-Mihajjatul Bayda fi Sunnatil Gharra, anasema ahlul bid'ah aula bin naqdi min haulai ruwati, watu wa bid'ah ni aula wao watajwe kwa ajili ya kuwatahadharisha waislamu nao. Ahlul bid'ah aula bin naqdi min haulai ruwati, ikiwa maruwati madhuafa wanatajwa majina yao kwa kutahadharisha riwaya zao za hadithi, hawa maduati ambao ni mubtadi'a ni aula watajwe majina yao, hasa huyu ni mubtadi, huyu ni mubtadi, huyu ni mmoja baada ya jingine. Lakini tuseme darul mafasid muqaddamun ala jalbi almasalih, mtu akinifuata kwa siri nitamtajia mmoja baada ya mwingine, kwa sababu nikiwataja hapa kuna mafasidi yatatokea hapa na nyinyi mnajua. Kwa ndugu zangu Waislamu, usul za manhaji hii ya sunnati wal jamaa ni maulama wa salaf ndio walioweka misingi hii, kwamba mtu lazima afarikiane na mubtadi'a, lazima awahabe mubtadi'a, lazima awachukie mubtadi'a. Wanasema hivyo katika vitabu vyao maulama, muadatu ahli albid'a bidhammihim wa hajrihim, kuwafanyia uadui watu wa bid'a kwa kuwakashifu na kuwagura watu wa bid'a. Walidhalik maulama wanakataza kukaa na watu wa bid'a, la tujalisu ahla albid'a fa inna mujalasatahum mumridhatun lilqulub. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema maneno haya, la tujalisu ahla albid'a fa inna mujalasatahum mumridhatun lilqulub, kukaa nao kunatia maradhi katika nyoyo. Ibn Sirin rahimahullah, Muhammad ibn Sirin, hadha min kibari tabi'in, alifuatwa na watu wawili wakaingia kwake. Watu wawili katika watu wa ahwa na bid'a waliingia kwake wakamwambia, nuhadithuka bihadith, tunataka kukupa hadithi, kukupa hadithi ya Mtume sallam. Ibn Sirin akasema, la, msinipe. Qala naqra'u alayka aya, bas takusomea aya. Qala la, aya pia sitaki. Lataqumanna alayya aw la aqumanna, ima muondoke nyinyi au mimi nitaondoka. Wakatoka wale watu wawili wa bid'a, wakatoka kwa Ibn Sirin. Watu walio pale wakamwambia, ya Aba Bakar, kunyat Ibn Sirin, ya Aba Bakar, limadha law qara'a alayka alquran, law wangekusomea aya ya Qur'ani, kwa nini wakataa? Kwa nini wakataa watu wa bid'a kukusomea aya ya Qur'an, aya ya Allah wakataa? Akasemaje Ibn Sirin, inni khashitu an yaqra'a alayya aya fayuharrifaniha, mimi naogopea wanisomee aya alafu waifanyie taharifu aya hiyo, fayaqarru alayya, ile taharifu ikawa inatulizana kwangu, haitoki. Wafanye taharifu ya aya, wabadilishe maana aya, aidha ta'wil au taharifu yoyote, halafu ile taharifu yao ikikaa katika akili yangu haitatoka. Walidhalik Ibn Sirin akasema maneno yake, ile hadithi yake mashuhuri, fahimtu kwamba msichukue ilmu isipokuwa kwa watu wa sunna. Madha kala Ibn Sirin, inna hadha la ilma din فانظروا عمن تأخذون دينكم. هؤلاء السلف wanaogopa kuchukua ilmu na kusikiliza aya kwa watu wa bid'a. Sisi wanafunzi tunakwenda kwa hizbiyin kuwasikiliza, eti kahifadhi Ibn Kathir, hata kahifadhi tafsiri zote madam ni hizbi bisiende. Lakini kuna vijana na wasikitikia, kuna vijana na wasikitikia. Mtu anajua manhaji salaf ni ipi, anajua maduati salafiyin ni wapi, anakwenda kuwasikiliza hizbiyin, hatima yake ni mbaya sana, ni hatari. Haya ni maneno ya tabi'il kabir Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Wala hii si furqa kama wanavyodhania hao mahizbi, hii si furqa, hii ndiyo haki, hii ndiyo haki. Kutowasikiliza hao, wana shubha nyingi sana watu wa bid'a na mahizbi, wana shubha nyingi, wanakejeli sunna za Mtume sallam. Utakwenda kumsikiliza vipi mtu anayekejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hata akiwa na makoti 50 anaovaa akejeli sunna, huyu ni mtu wa kusikilizwa huyu? Kisa kavaa koti zuri? Koti ndio nini? Koti ni ilmu? Koti si ilmu, wala koti si sunna. Man qala anna koti ni sunna? Fahimtum? Idhan lazima kufuata misingi hii, ndugu zangu wa Islam, lazima kufuata misingi hii walioiweka hawa maulama as-salaf. Hii ni misingi madhubuti ya mtu kulinda usalafia wake. Lakini usipolinda usalafia yako, ujue kwamba usalafia utakuponyoka kama ulivyoponyoka hao walioponyoka na usalafia. Wangapi wameponyoka katika usalafia? Wangapi? Wengi. Bali kuna wengine walikuwa jibali, jibali za da'wa. Wako wapi sasa hivi kina Ali al-Halabi? Wako wapi? Wako wapi kina Ali al-Halabi sasa? Wanawachukia na kuwakashifu maulama us-salaf ambao walikuwa ni du'at hadhihi ad-da'wa al-haq. Kwa lazima tufuate misingi hii ili tulinde usalafia wetu, na lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara atupe thabati katika manhaji hii ila al-mamati. Lakini vinginevyo baadhi ya vijana wanakwenda vibaya kuanza kuwasikiliza hawa hizbiyini katika durusu zao. Barakallahu ta'ala fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.